ใส่ใส่ชื่อจังไว้ไว้ปลายปรุงอารมณ์จกอุ่นสู้ทงมันเห็นจังสเตยจำสนายจำมนุ่งเนี่ยปลายจัดกัดปรามสนายทำไมจำอัดไหนไว้ไว้ใส่กัดมันเนี่ยแต่จัดคลุนอายแบดงเนบเสงห่วงหายกรอนเจียลบัญกอสระเรต้นเตะเรร่วมตามขจักมีนตุ้มเนโดยจัดเกะบอมเป้ดอยอารมกบดหดน้อยนั่งจังสงวนหดน้อยนั่งล่วงคลุนอายหัดเนยมาสุนสมใดพลาทลายใต้ชุดดอดังออเป้นังอ้อยออกกังออเป้นังอ้อยบอกปราศรัยเตียดหายอารมณ์จงกรอยจองปรับสนายกมตรอลับกรอยอ้อยจันอ้อนชื่อมีนปรยอยแม่ดงใช่คลาใช่หายมันอายกุมบานสระเรจงเตะเรร่วมตามจองมีนตุ้มเนโดยจักเกะบอมเป้ดอยอารมกบดหดเนยนั่งจำสมวนหดเนยนั่งล่วงคลวนอายหดเนยมาสมวนพลาดพลั้งใต้ชุดดอดังออเป้นังอ้อยออกกังออเป้นังอ้อยบอกประเสริฐเตียดหายอารมณ์จงกรอยจองปรับสนายกมตรอลับกรอยอจันจงปรับสนายก้มตรอลับกรอยอ้อยจะถึง